Goedenavond, we staan met de NPO Radio 1 bus in Rijswijk en besteden deze hele week aandacht aan de alarmerende stijging van het aantal verkeersdoden in ons land. Vorig jaar kwamen er maar liefst 737 mensen om het leven na een verkeersongeval. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het CBS. En dat zijn er meer dan het jaar ervoor. En het hoogste aantal sinds 2008. Je kan ook een vraag achterlaten via de NPO Radio 1-app. Mijn gast vanavond is Nancy Scholten. Nancy, goedenavond. Goedenavond, Jo. Jij verloor je zoon, de 23-jarige Darren, na een auto-ongeval. En ik zat vooraf na te denken over wat ik nou als eerste vraag aan je moet gaan stellen na zoiets afschuwelijks. Maar ik kwam toch uit bij, hoe gaat het met je? Eigenlijk niet. Nee. Nee, nee. In mijn geval, ik noem dit ook geen ongeval. Ik vind het doodslag. Omdat de dader, het monster, die mijn zoon uit het leven heeft gereden, veel te hard reed en heel veel drank op had. En ja, dan speel je dus eigenlijk eigen rechter. En daarmee heeft hij ons met z'n allen levenslang gegeven. Ik, mijn dochter, mijn ex-man, mijn moeder. Al zijn vrienden. Zijn beste vriendin. Die heel God aan toe is ook. Mm-hmm. En hij heeft zoveel levens kapot gemaakt. Zoveel levens. En ja, ik kan voor mezelf spreken. Het komt nooit meer goed. Mijn zoon was een goede jongen, een lieve jongen, een hele hardwerkende jongen met een eigen bedrijfje. Een vrolijke jongen, een gezellige jongen. Super lief voor mij. Wij waren maatjes, meer dan moeder en zo. Wij waren gewoon maatjes. En hij lachte altijd. En dat zo'n dader of andere mensen die met alcohol op in een auto stappen, die hebben geen idee wat ze kapot maken. Elke dag is een levende hel. Elke moment, elke minuut wordt het erger, wordt het gemis erger. In alle jaren die hij heeft, die zijn afgenomen. Alle jaren die ons allemaal met z'n allen zijn afgenomen. Iedereen bij de psycholoog. Het is gewoon, het had niet hoeven gebeuren. Nee. En vooral zo'n goede, lieve jongen natuurlijk. Wat je omschrijft, hoe je zoon was. Ja, er was hij echt. Er is nooit, zal nooit iemand zijn die dat anders gaat zeggen. Nee. Nee. Het is recent ook gebeurd. Ja, 20 januari. Dit jaar. Ja. En je bent hier niet alleen gekomen naar de bus, want je hebt een supportteam naast je zitten, gelukkig. Wiens handen jij ook vasthoudt, van Stephanie en Cato. En Yvonne is ook nog hier bij ons aangeschoven om jou te ondersteunen. Ik wil ten eerste natuurlijk zeggen dat ik het ontzettend dapper en knap van je vind dat je hier zit. En we hebben ook afgesproken dat als het niet gaat, dat we even dan een time-out nemen. Ja. Wat kan je me vertellen over die dag? Ja. Hij belde mij laat in de middag. Belde hij mij nog. En zei, mam, ik heb zo goed nieuws. En dit wordt echt ons jaar. En nou, nog even gesproken over alles. En toen zei hij, hij zou met zijn vrienden zou hij naar een feest gaan in Rotterdam. Naar dansplicht of zo. En zei, mam, ik had zo trots op me zijn. Ik ga zo verstandig zijn, want ik moet morgen werken. Ik ga niet naar het feest. Ik ga alleen eventjes tapas eten met een vriendin op de Dennenweg. En dan ga ik naar huis. En hij was natuurlijk gewoon alleen maar passagier. Ja, want hij reed niet zelf. Nee. En hij is de enige slachtoffer. En dan denk je, hoe kan dat nou? Ja. Hoe kan dat nou? En dus we nog even gekletst. En dan zei hij zoals altijd van... Mam, ik hou van jou. En zie je straks of morgen. En in de nacht werd ik wakker. Ik dacht ook, ik heb mijn telefoon niet. Ik was bij een vriend. En toen zag ik dat mijn dochter had gebeld. Mijn ex had gebeld. En Yvonne had appjes gestuurd. Wat is er aan de hand bij jou thuis? Ben je oké? En toen dacht hij, ik moet naar huis. En toen dacht ik, hey, Dekkant staat niet in het rijtje. Dus die heb ik als eerste gebeld, maar zijn telefoon was plat. En toen heb ik de politie gebeld. En zij zetten mij in de wacht en dat duurde te lang. Het duurde echt te lang. En toen zei ze, ja, ik kan niet niks zeggen, ik weet het niet. En de collega's zijn niet bereikbaar. En ik denk, nee, ik heb zelf bij de politie gewerkt, dat kan echt niet. En toen was ik bijna thuis en toen belde mijn ex. En die zei niks. Hij zei niks. Ik zei, Dennis, zeg het. Wat is er aan de hand? Wat is er allemaal aan de hand? En zei hij, onze zoon is dood. En dan word je helemaal gek en ik kan je niet geloven. En ik ben naar binnen gevlogen, maar ik dacht, hij ligt gewoon in zijn bed of op de bank. Maar dat was niet zo. En het wrange is dat hij zou nooit met alcohol op in een auto stappen of wat dan ook, nooit. Altijd met de taxi of zo'n Uber of met de trein. Of hij bleef slapen bij zijn vrienden. Hij was gewoon heel verstandig. Hele verstandige jongen, altijd geweest. Ja. Ja. Je begon net al wel ook te vertellen over dat die dader die is opgepakt. Hebben ze die snel kunnen pakken toen? Of hoe? Ja, die is direct aangehouden. Ja. En wat doet dat met je als je net hoort dat je zoon er niet meer is? Ik kan me geen voorstelling maken hoe... Nee, niemand. Niemand. Die uren gaan. Niemand. Want dat zit ergens, denk ik, een bescherming in ons brein. Want je kan niet. En iedereen is heel lief voor mij. Maar niemand. Je kan dat gewoon, wat dat met je doet. En dan. Altijd is het. Niemand moet een kind verliezen. Op welke manier dan ook. Maar dit heeft een ander gedaan. En dat is, dan word je nog gekker van. En de angst dat hij er heel makkelijk van af gaat komen. En dat hij dan zijn leven gewoon door kan leven. En wij hebben levenslang. Het komt nooit meer goed. Nooit meer. Is dat voor jou ook een belangrijke reden om je verhaal hier te doen? Ja, zeker. Om er moeten gewoon dingen veranderen. De wetten moeten veel, de straffen moeten veel hoger worden. Dit soort verhalen moet gewoon onder strafrecht gaan vallen en niet onder verkeersrecht. Ik hoop dat de alcoholslots terugkomen in de auto's. De fuiken. De cursussen moeten veel, veel heftiger en intensiever en zwaarder worden bij het CBR. Want dit gun je niemand. Je gunt dit niemand. Echt niemand. En het is zo onnodig. Bestuurders, wat jij ook zegt, die denken soms dat het wel kan onder invloed nog even naar huis te gaan rijden of iets dergelijks. En dat is dan gewoon echt niet zo. Nee, maar dat zijn mensen die een drankje te veel op hebben en die dan vaak heel voorzichtig naar huis rijden omdat ze denken dat ze nog kunnen rijden. Maar dit was even anders. Deze dader had een heel ander verhaal. Ja. Onze verslaggever Meerte van die Drift, die ging zelf ook ervaren wat drank of misschien zelfs drugs met je reactievermogen doet in een auto. Bij Responsible Young Drivers kan je namelijk in een VR-simulator stappen. Projectleider daar is Jeffrey Rauwerda en hij gaf daar ook tekst en uitleg bij. Laten we even gaan luisteren. Dit is hem dan? Jazeker, de VR-simulator, de 3D-tripping car. Het is een racestoeltje met een stuur op een verrijdbare onderstel. Niet echt een auto. Nee, klopt. Nee, het is echt een simulator. En waar gaat deze mee naartoe? We gaan hier uit heel Nederland mee door. Proberen te komen op de plekken waar jongeren zijn. Dus kun je denken aan scholen, festivals, kermissen. Alle plekken waar jongeren zijn, proberen wij te zijn met deze simulator... om hun te waarschuwen van de gevaren van onder invloed rijden. Kijk, je kunt met een vingertje wijzen van, joh, je mag niet onder invloed rijden. Maar als je zelf niet snapt waarom het gevaarlijk is, dat komt dat minder goed binnen. En wij proberen mensen echt zelf te laten ervaren van... kijk, het werkt echt niet. Alcohol, drugs, dit doet het met je rijvaardigheid. Doe het alsjeblieft niet. En probeer zo een beetje bewustwording te creëren. Want hoe vaak stappen we in Nederland de auto in met eigenlijk een drankje te veel? 2,6% van de bestuurders. Het is natuurlijk ongeveer 2 à 3 mensen van de 50 die rondrijden. Dat vind ik nogal wat. Nou, kom maar op. Ja, dat gaan we doen. Jij pakt de VR-bril. Ik moet hier in deze racestoel gaan zitten. Er zit een hendel voor je waar je mee de stoel kunt verstellen. Iets meer. Ik krijg er nu al een beetje warm van. Het is een eenbaansweg met tegenliggers op de andere baan. Mm-hmm. Maar die zijn er gelukkig niet. Nee, het is nu gelukkig even rustig. Maar het is wel heel donker, dus weinig verlichting. Nou, dit lijkt nog goed te gaan. Ik ben gewoon aan het rijden. Hoe hard ga je? Kan ik niet zien. Oeh. Ik kan eigenlijk mijn snelheidsmeter kan ik eigenlijk niet zien. Oeh. Ik krijg groot licht van iemand. Ik denk dat dat komt dat je zo slingert. Oh, ik slinger toch wel? Er komt een auto aan. Nou. Oh jee. Ik haalde een vrachtwagen in. En nu? Ja. Helaas. Je slingerde dusdanig erg dat je tegen de vrachtwagen die aan het inhalen was aanreed. Zo sterven ieder weekend 2 jongeren in het verkeer. Mm-hmm. Je nam te veel risico en je bent gecrashed. Oeh. Ik zou heel even deze bril afdoen. Oeh. Is dit het effect wat alcohol heeft op je rijgedrag? Ja, een van de effecten van alcohol is natuurlijk de tunnelvisie. Naarmate je meer drinkt, zie je steeds minder om je heen gebeuren. En in deze simulatie had je een promiel van 1,3. Nou, dat is ongeveer 2,5 keer wat je als ervaren bestuurder hebben mag. En jullie maken ook heel duidelijk de koppeling naar per jaar zijn zoveel aantallen ongelukken of met een dodelijke afloop. Zijn reacties ook wel eens heftig van jongeren die dit proberen? Ja, absoluut. Vooral die laatste die jij net noemde. De 2 jongeren die gemiddeld per weekend in het verkeer sterven. Dat is natuurlijk superveel. Ook wel eens iemand die hier in tranen in de stoel heeft gezeten. Een keertje voorgekomen, ja. Dat het gewoon zo heftig vond. Die kwam wel in tranen eruit, ja. Maar meestal is het wel iets neutrale reactie. Maar wel dus dat er een zaadje geplant wordt van... pas op wat je doet voordat je in die auto stapt. Dat is precies het doel, inderdaad. Ja, klopt. Is er een of andere manier om te meten of het werkt? Want het is natuurlijk heel makkelijk gezegd tegen jou, hè? Nee, ik ga echt nooit drinken en in de auto stappen. Maar kunnen jullie ook iets zeggen of het nou werkt? Dit soort simulaties met jongeren doen? Dat is een lastige. Er wordt wel wat effectenonderzoeken worden er wel gedaan. Maar de echte uitslagen daarvan weet ik niet. Het is echt... het is een hele lastige pijler wat nou helpt tegen het minderen van alcohol en drugsgebruik in het verkeer. Is het de boetes verhogen? Is het dit soort maatregelen? Maar ik denk dat de combinatie van al die maatregelen het beste is. Dus zowel preventief werken als de boetes verhogen of dat meer controleren. Ik denk dat als je die dingen combineert, dat het beste werkt. Je luistert naar 5 dagen vanuit Rijswijk. Mijn gast vanavond is Nancy Scholten. Nancy, jouw zoon Darren van 23 jaar oud, verongelukte in januari dit jaar, vertelde je ons net. De auto waarin hij zat werd aangereden door een bestuurder die onder invloed was. Het is een heftig gesprek. We konden even luisteren naar deze reportage van Meerte over rijden onder invloed, om ook even op adem te kunnen komen samen. Ik zag je meerdere keren ja en nee knikken tijdens de reportage. Dat komt omdat de man in de reportage dus heel duidelijk aangeeft van... je kan wel met een vinger wijzen van foei, dat mag je niet doen, zeg maar. En dat is hetgeen wat ik heb proberen te bereiken bij het CBR. Ik vind dat mensen die de cursus moeten doen, die hebben al zodanig zoveel promillage, hadden die op. Ja. Anders kom je ook niet bij die cursus terecht. En die, ik denk dat je het meest kan bereiken door via beeldvorming. En ik had als voorstel van laat zulke soort mensen bijvoorbeeld de uitvaart van mijn zoon zien. Ja. En dan besef je wat je aan kan doen. En wat je kapot kan maken. Maar ja, daar wordt dus niet helemaal hetzelfde over gedacht als ik. En het moet allemaal niet te confronterend zijn. Want dat was de reactie van het CBR. Ja. Zij stonden daar niet voor open, begrijp ik. Nee, ook ze volgen de Nederlandse wet. En dat snap ik dan wel. Maar de dame van de divisie rijvaardigheid of cursus, die zegt, we willen het niet te confronterend maken, want zij hebben tenslotte nog geen dodelijk ongeval veroorzaakt. Mm-hmm. En dan denk ik, dat is omgekeerde wereld. Want daar zit ik daar juist voor. Dat ze bewust worden, al omdat ze al met zo hoog promillage zijn gepakt, dat ze het nog niet hebben gedaan. Maar om te voorkomen dat het gebeurt. Dat het gebeurt. Dus dat, ja, dat is heel jammer. Zijn we in Nederland wat dat betreft te soft, wat jou betreft? Veel te soft. Ja. Ja. Want jij zegt eigenlijk, als je gepakt wordt nu in het verkeer met te veel alcohol of überhaupt drugs op, dan moet je eigenlijk wel die beelden gaan zien of wel die emotionele... De gevolgen. En het is heel simpel. Als jij 10 euro bekeuring krijgt omdat je de straat oversteekt, wat er eigenlijk niet mag, dan doe je denk je 10 euro. Maar krijg je er 1000 euro voor, dan denk je nog een keer na. Dan denk je, nou, ik wacht wel op het groene licht. Ja. Toch? En helaas is dat in Nederland niet zo. Ja. Hoe zou jij je band omschrijven met Aaron? Hoe was die? Hoe is die? Zeer close. Altijd geweest. Altijd. De mensen om mij heen, familie. Zeggen natuurlijk ook, wij houden ook heel veel van onze kinderen. Maar de band tussen jullie, die heb ik niet met mijn zoon of dochter. Wij waren echt maatjes. Die was zo sterk. Ja, ja, heel sterk. Echt heel sterk. Heb je nog andere kinderen ook? Ja, ook nog een dochter van 15 toen het gebeurde. En precies een maand naar Derren's overlijden werd ze 16. Dus dat is ook heel moeilijk. Zij woont bij haar vader. Ja. En hoe gaat het met haar? Dat is verschrikkelijk. Want wij zijn dan toch soort... is zo zeker voor haar oudere ouders. En zij zit heel erg met het feit van, als er iets met jullie gebeurt, daar heb ik geen opa's, geen oma's. Ik heb geen vader, geen moeder. Ik heb geen nichtjes, geen neefjes. En ik heb geen broer meer. Dat was de enige die ik had. En dat is ook een meisje van 15. Mag niet haar broer verliezen, haar enige broer. Nee, hoe ga je daarmee om? Want zelf zit je ook nog... Je hebt denk ik ook veel hulp momenteel nog. Ik heb heel veel hulp. Heel veel hulp. Ja. Wat voor hulp krijg je? Ik krijg sowieso enorm veel hulp van Steffi. Ja, die zit naast jou in de bus. Ja, die regelt alles en die doet ook allemaal administratieve dingen. Heel veel steun van Cato. Ja. Zit aan de andere kant van je. Van vrienden van Derren, van vrienden van haar, van familie van mij. Mijn nicht is die standaard 2 keer in de week slaapt ze bij mij. Buffrouw, Yvonne en... Ja, gewoon echt enorm veel mensen. Alleen, dat is natuurlijk heel fijn en heel lief. Ook omdat zij zich met zeker de eerste weken enorm bezorgd hebben gemaakt. Omdat ik niet meer verder wilde leven. Maar wat ik ook doe, wat er ook gebeurt, ik krijg nooit meer mijn kind terug. En hij was maar net 23. Hij had nog een heel leven voor zich. En dat is gewoon niet met geen pen te beschrijven hoe dat voelt. Maar ook gewoon de wetenschap dat je kind gewoon netjes in het centrum van Den Haag, in de bebouwde kom, door de hulpdiensten van de achterbank uit moet worden gezaagd, dat de klap zo hard is geweest. Dat is onverteerbaar. Dat is echt onverteerbaar. Heb je toen ook meteen hulp kunnen ontvangen van slachtofferhulp en instanties? Dat niet weet gelijk. Ik niet. Stephanie schiet even. Ja. Nee, niet gelijk. Dat duurde wel even voordat dat op gang kwam. Ja. Dus dan heb je toch vooral veel aan buren en familie en ja, vrienden. In het begin zeker wel. Ja. Waar je dan op leunt. Ja. En Nancy, hoe zorg je ervoor dat je nu toch weer doorgaat? Want je zit hier maar wel. Ik doe dit voor mijn zoon. Dit zijn de enige dingen die ik nog voor mijn zoon kan doen. Ja, ik heb ook nog een dochter. En ook mijn vrienden hebben kinderen. En dit gun je niemand. Dit gun je niemand. En ik hoop gewoon dat hierdoor, ja, dat ook de OM gewoon wakker wordt. En dat er gewoon er moeten gewoon zwaardere straffen opkomen. En zeker als je gewoon hier nog niet eens thuis hoort. En dat je je dan zo gedraagt. Dat kan niet. Dat ja. kan niet. Want je vertelde ook al eerder dat je bang bent dat die dader weer vrijkomt. Ja, straks. Doodsbang. Maar ja, die komt vrij natuurlijk. Hij krijgt geen levenslang zoals wij allemaal. Dus wat zou jouw wens zijn? Wat moet er gebeuren? Wat er moet gebeuren? Nou, dat is mijn grootste wens. Dat is logisch, denk ik, als moeder. Dat hij levenslang krijgt. Ja. Dat hij levenslang krijgt. Dat hij nooit meer uit de gevangenis ja. komt. Dat zou toch wel zo minst zo terecht zijn als er zoveel mensen hierdoor geraakt zijn en helemaal kapot zijn. En dan is het nee. Nee. Ik zei al in het begin van het gesprek dat ik het ongelooflijk knap van je vind dat je hier zit om je verhaal te delen. Het is allemaal in januari gebeurd, dus jij zit ook nog midden in het rouwproces en de hulp die je krijgt natuurlijk en die hier ook aanwezig is in de bus. Wat hoop je dat mensen die luisteren naar ons en dit gesprek, wat hoop je dat zij eruit kunnen meenemen? Dat je niet met alcohol in een auto moet stappen. Of welk vervoersmiddel dan ook. Op dat moment maak je een moordwapen van die auto. En het is het niet waard. Dat tientje, die twee tientjes van een Uber kost, of die wandeling die je misschien moet maken. Doe dit, weet je, doe het niet. Doe het niet. Ga daar verstandiger mee om. Ja. Ja, zoals jou, wat je vertelde, je zoon ook deed. Ja, ja, en dat is juist zo'n dubbel vraag. Ja. Dat is juist hij. Hoe gaat het nu? Verder met je deze weken? Hoe? Ik heb eerst, denk ik, 10 weken of zo binnengezeten in mijn wansie. Ja. Met de luiken naar beneden. En toen was de vrouw van de dader was aan mijn deur gekomen. Dus was ik heel, die heb ik dan niet gezien, maar dan een brief in de bus gegeven. Maar dan voelde ik me heel erg onveilig door thuis. Ja. Dus ik heb gewoon helemaal angsten opgebouwd. Dus daar krijg je nu ook gelukkig hulp voor. Ja, ja, ja. Eindelijk. We hebben heel lang op moeten wachten. Nancy Scholt, ik wil je bedanken voor het delen van jouw verhaal. En ik wens je ontzettend veel kracht en sterkte toe, want het is natuurlijk nog niet afgelopen voor jou. En ik hoop echt van harte dat het goed komt met je. Ja, dankjewel, Jo. Ster. De dood. De dood is misschien wel het belangrijkste thema binnen de kunst. In de tentoonstelling Als de Dood wordt dit thema door 60 kunstenaars en schrijvers van verschillende kanten belicht. Als de Dood, Nu in Museum Belvedere. Gelegen in het prachtige Heerenveen Oranjewoud. Info en tickets, museumbelvedere.nl. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Vanavond in Staken op leven en dood. Ik ben opgegroeid met het idee dat maar weinig Nederlanders helden waren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar de april-meistakingen van 1943 laten we het anders zien. Dat iemand zijn leven heeft om mensen te redden. Staken op leven en dood. Vanavond om 21:15 bij BNNVARA op NPO 2. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl.